aşka, başka kime yalvarayım? Dost ben kime yalvarayım? Yunus gibi düştüm aşka, başka kime yalvarayım? Yar ben kime yalvarayım? Dost ben kime yalvarayım? Başka kime yalvarayım?